drugiej części naszego spotkania w Nocnej Polsce przeniesiemy się w lata 80. Rozpoczęliśmy od zespołu Izrael. Ta grupa nie była grana w Trójce, właściwie prawie w ogóle na początku lat 80. w Sergidy funkcjonowała. Bywało, że grają czasami Piotr Nagłowski w swoich audycjach, to była audycja Muzyka Młodej Generacji, potem Rok po Polsku, ale na tak zwanym szerokim graniu niestety nie kończyło się i tylko można było usłyszeć to w wybranych audycjach, ale zdarzało się. No to jeszcze jeden bardzo ważny zespół z tamtych lat, Brygada Kryzys, zaraz potem Kryzys, ale Brygada z tej oryginalnej płyty czarnej, nagranej w 82 bodaj roku, a Kryzys już po latach odnowiony i nagrany już całkiem niedawno. te małe psy najgłośniej szczekają, najszybciej uciekają, one się boją. Brygada Kryzys z 1982 roku i Obudź się, a zaraz potem Kryzys z płyty Kryzys komunizmu wydanej w 2010 roku i Małe psy. Tam na tej płycie największe przeboje kryzysu sprzed lat nagrane na nowo. Ale my również mamy kryzys ten sprzed lat, brzmiący oryginalnie. Z lat 80. teraz będzie Kryzys i Ambicja. Yeah.

święty, one mi zanikną. Przychodzą ludzie, moi się zdają, a bardzo puszcza śmieje się. Przed nimi drzwi się otwierają, by tuż przede mną zamknąć się. Przed nimi drzwi się otwierają, by tuż przede mną zamknąć się. Chociaż prosiłem wszystkich świętych, one mi zanikną. Zespół Kasa Chorych. Na chwilę wcześniej Elżbieta Mieczarek i jej słynna poczekalnia PKP. Chociaż to było nietypowe nagranie dla Kasy Chorych, bo na początku kariery głównie to był zespół instrumentalny. Był już dzisiaj Tomek Lipiński wraz z Brygadą Kryzys, teraz będzie już wraz z zespołem Tilt, jego znacznie spokojniejsze oblicze. Będą trzy nagrania troszkę mniej znane z debiutanckiej płyty zespołu Tilt, nagranej w 1986 roku. ciebie, i do ciebie, i do ciebie. Kiedy tak stoimy twarzą w twarz, nie idź dalej, wróć do siebie. Poza sobą już wszystko znasz. Na nic wszystkie mitologie, na nic uniki. Jeżeli myślisz, że jestem twoim wrogiem, nie jestem nikim. Thank you. wszystkie słowa. Jaśniejszy od słońca. Noc i dzień, i dzień, i noc, i noc, i noc, i dzień, i dzień, i noc. Debiutancka płyta grupy Tilt, zarejestrowana między styczniem a lutym 1986 roku w Teatrze Stu w Krakowie, a płytę zrealizował Jarosław Regulski. Usłyszeliśmy trzy nagrania, troszeczkę mniej znane, może te Fale łaski tak mocniej istniały w radiu, ale gdyby wszystkie słowa i jeśli myślisz, że jestem twoim wrogiem, troszkę rzadziej dało się usłyszeć w eterze. A teraz będą trzy nagrania, trzy zespoły, ale jeden i ten sam wokalista, znany z innych działań w tej chwili zupełnie, bo będzie zespół Hack, będzie IRL, no i będą Piersi. Przepaść mkną.

dobrze wam się żyje w nowym mieście rojnym. Dość już było ruin, dość już było wojny. Mali dziś dorosłym dotrzymują kroku. Przecież dzieci także walczyć chcą o pokój. Widzimy piosenkami, rzeczy trudnych dla nas nie ma. My idziemy, śpiewa ziemia, gdy na drodze leży kamyk. Usuwamy, pomagamy. Ręka w rękę, dziecko z dzieckiem, i węgierskie, i radzieckie, polskie, chińskie, i hiszpańskie, europejskie, afrykańskie. I tak na chwilę byliśmy w Jarocinie dzięki zespołowi Piersi. Ja pamiętam ten występ nawet. Byłem tam, słyszałem to na żywo. Nawet nie wiedziałem, że ktoś to rejestrował i że po latach będę miał szansę nie tylko posłuchać tego, ale także zagrać państwu, bo wtedy nawet nie wiedziałem, że pojawi się w radiu. Przed Piersiami IARL oraz zespół Hack. No to na koniec Nocnej Polski kilka nagrań zespołu Armia. Yeah. kraj, przez tobą raj. Uważaj tam, zostaniesz tam. Nigdy nie wrócisz, nigdy nie zginiesz. Dokąd uciekasz, dokąd tak płyniesz. Ha, giraj! Ha, giraj! Zatrzymaj czas, uwolnij nas. Słyszy się jęk, zabij ten lęk. Nigdy nie wrócisz, nigdy nie zginiesz. Dokąd uciekasz, dokąd tak płyniesz. Ha, giraj! Rok 1986. Jestem drzewo, jestem ptaki, jak i re. I to tyle dzisiaj w Nocnej Polsce. Waredel, Tomasz Żąda, dziękujemy. Armia jeszcze raz na koniec, ale tym razem już to będzie nagranie Jeżeli.